آموختن پیشه گورکنی قابید از زاغ پیش از آن که در عالم علم گورکنی و گور بود. کندن گوری که کمتر پیشه بود، کیز فکر و حیله و اندیشه بود. گر بودی این فهم مر قابیل را، کی نهادی بر سرو حابیل را، که کجا غایب کنم این کشته را، این به خون و خاک در آغشته را. دید زاغی زاغ مرده در دهان، برگرفته تیز می آمد چنان. از هوا زیر آمد و شد او به فن، از پی تعلیم او را گور کن. پس به چنگال از زمین انگیخت گرد، زود زاغ مرده را در گور کرد. دفن کردش پس بپوشیدش به خاک، زاغ از الهام حق بود علمناک. گفت قابیلا شه بر عقل من، که بود زاغی ز من افسون به فن. عقل کل را گفت ما زاغ البصر، عقل جزوی می کند هر سو نظر. عقل ما زاغ است نور خاصگان، عقل زاغ استاد گور مردگان. جان که او دنباله زاغان پرد، زاغ او را سوی گورستان برد. این مدو اندر پی نفس چو زاغ، کو به گورستان برد نسوی باغ. گر روی رو در پی عنقای دل، سوی قاف و مسجد اقصای دل. نوگیاهی هر دم از سودای تو، می دمد در مسجد اقصای تو. تو سلیمانوار داد او بده، پی بر از وی پای رد بر وی منه. زان که حال این زمین با ثبات، باز گوید با تو انواع نبات. در زمین گر نیشکر بر خود نیست، ترجمان هر زمین نبت وی است. پس زمین دل که نبتش فکر بود، فکرها اسرار دل را وانمود. گر سخن کش یابم اندر انجمن، صد هزاران گل بروگم چون چمن. بر سخن کش یابم آن دم زن به مزد، می گریزد نکته ها از دل چو دوست. جنبش هر کس به سوی جاذب است، جذب صادق نه چو جذب کاذب است. می روی گه گمره و گه در رشد، رشته‌ای پیدا نوان کت می کشد. اشتر کوری مهار تو رهین، تو کشش می بین مهارت را مبین. گر شدی محسوس جذاب و مهار، پس نماندی این جهان دارالقرار. گبر دیدی کو پی سگ می رود، سخره دیو ستنبه می شود. در پی او کی شدی مانند هیز، پای خود را واکشیدی گبر نیز. گاو گر واقف ز قصابان بودی، کی پی ایشان بدان دکان شدی. یا بخوردی از کف ایشان سبوس، یا بدادی شیرشان از چاپلوس. ور بخوردی کی علف هضمش شدی، گر ز مقصود علف واقف بودی. پس ستون این جهان خود غفلت است، چیست دولت کین دو آدو بالت است. اولش دودو به آخر لط بخور، جز در این ویران نبود مرگ خر. تو به جد کاری که بگرفتی به دست، ای بشین دم بر تو پوشیده شده است. زان همی تانی به دادن تن به کار، که بپوشی دست و عیبش کردگار. همچنین هر فکر که گرمی در آن، عیب آن فکرت شده است از تو نهان. بر تو گر پیدا شدی زو عیب و شین، زو رمیدی جاند بعد المشرقین. حال کافر زو پشیمان می شوی، گر بود این حال تبل کی دوی. پس بپوشی دبلان بر جان با، تا کنی من کار بر وفق قضا. چون قضا آورد حکم خود پدید، چشم وا شد تا پشیمانی رسید. این پشیمانی قضای دیگر است، این پشیمانی بهل حق را پرست. ور کنی عادت پشیمان خور شوی، زین پشیمانی پشیمان تر شوی. نیم عمرت در پریشانی رود، نیم دیگر در پشیمانی رود. ترک این فکر و پشیمانی بگو، حال و یار و کار نیکوتر بجو. ور نداری کار نیکوتر به دست، پس پشیمانیت بر فوت چه است؟ گر همی دانی ره نیکو پرست، ور ندانی چون بدانی کین بد است؟ بد ندانی تا ندانی نیک را، زد را از زد توان دید ای فتا. چون ز ترک فکر این عاجز شدی، از گناه آنگاه هم عاجز بودی. چون بودی عاجز پشیمانی ز چیست؟ عاجزی را باز جو که از جذب کیست. عاجزی بی قادری اندر جهان، کس ندیدست و نباشد این بدان. همچنین هر آرزو که میبری، تو ز عیب آن حجابی اندری. برنمودی علت آن آرزو، خود رمیدی جان تو زان جست و جو. گر نمودی عیب آن کارو تو را، کس نبردی کش کشان آن سو تو را. وان دیگر کاری که از آن هستی نفور، زان بود که عیبش آمد در ظهور. ای خدای رازدان خوش سخن، عیب کار بد ز ما پنهان مکن. عیب کار نیک را من ما به ما، تا نگردیم از روش سرد و هوا. هم بران عادت سلیمان سنی، رفت در مسجد میان روشنی. قاعده هر روز را می جست شاه، که ببیند مسجدن در نوگیا. دل ببیند سر بدان چشم صفی، آن حشایش که شد از عام خفی.